Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 19 kwietnia, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po szczycie w Brukseli o wsparciu militarnym Ukrainy. Prokuratura o zarzutach dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Łódzka wytwórnia filmów oświatowych ma własną gwiazdę w Alei Gwiazd w mieście. Niemcy wezwały kraje członkowskie Unii, by poszły za ich przykładem i przekazały Ukrainie dodatkowe systemy obrony powietrznej. W Brukseli odbył się nieformalny szczyt unijny, na którym omawiana była m.in. dalsza pomoc dla Kijowa. Z przywódcami połączył się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Poinformował, że najbliższy czas będzie dla wojny rozstrzygający oraz że na Ukrainie nieustannie bombardowane są domy, szpitale, szkoły i infrastruktura krytyczna. Wezwał liderów państw, by przekazali jego krajowi systemy obrony powietrznej, by Ukraina była chroniona tak samo jak Izrael. Premier Donald Tusk zaznaczył, że ten apel nie dotyczy Polski. To akurat nie dotyczy Polski. My nie mamy w tej chwili wystarczającej ilości patriotów, żeby móc jeszcze podzielić się, ale nikt nie oczekuje od Polski jako państwa frontowego jakiegoś kolejnego udziału. Wszyscy wiedzą, ile daliśmy i wszyscy wiedzą, że potrzebujemy chronić własne niebo ze względu na incydenty z rosyjskimi rakietami. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał przywódcom unijnych państw, że jego kraj potrzebuje co najmniej 6 kolejnych systemów obrony powietrznej. Donald Trump podał w wątpliwość skalę wydatków Stanów Zjednoczonych na pomoc dla Ukrainy. Według byłego prezydenta Europa powinna wziąć na siebie większy ciężar wsparcia Kijowa. Trump nie wyraził jednoznacznego poparcia dla pakietu pomocy dla Ukrainy, nad którym mają głosować kongresmeni. Dlaczego Europa nie przekazuje więcej pieniędzy Ukrainie? Dlaczego to Stany Zjednoczone dały Ukrainie już ponad 100 miliardów dolarów? Napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Były prezydent USA stwierdził, że Stany Zjednoczone i Ukrainę dzieli ocean i Europa powinna przekazać Ukrainie przynajmniej taką samą sumę. Trump nie odnotował faktu, że łączne wydatki państw europejskich na wsparcie Ukrainy są wyższe niż Stanów Zjednoczonych. Niektórzy zwolennicy byłego prezydenta zinterpretowali jego oświadczenie jako sprzeciw wobec nowego pakietu pomocy Ukrainie o wartości 60 miliardów dolarów. Trump jest przeciwny pakietowi pomocy zagranicznej Schumera i Johnsona, napisał reprezentujący ruch MAGA kongresman Matt Gaetz na portalu X. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone zawetowały w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wniosek o pełne członkostwo Palestyny w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W głosowaniu nad projektem rezolucji w tej sprawie 12 członków Rady było za przyjęciem, a 2 wstrzymało się od głosu. Na odrzuceniu wniosku zdecydowało weto Stanów Zjednoczonych. Palestyna obecnie ma status państwa obserwatora w ONZ. Do 5 lat więzienia grozi Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi za głosowanie w Sejmie już po wygaszeniu ich mandatów. Obaj politycy stawili się na wezwanie śledczych, jednak odmówili udziału w czynnościach. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik odmówili udziału w czynnościach, bo jak mówili, chroni ich immunitet poselski, a prokuratura nie wystąpiła do Sejmu, aby taki immunitet uchylić. Innego zdania jest prokuratura. Jej rzecznik Szymon Banna powiedział, że obaj politycy zarzuty usłyszeli, bo posłami już nie są. Oni w naszej ocenie utracili ten mandat 20 grudnia w związku z uprawomocnieniem się tego wyroku i w tym momencie uprawomocnił się zakaz sądowy, który zakazywał im prowadzenia, zajmowania tego rodzaju stanowisk i w dalszej konsekwencji logicznym było, że takie zarzuty zostaną im postawione, albowiem oni publicznie tą działalność nadal prowadzili. Rzecznik prokuratury powiedział, że na razie nie jest planowane kolejne wezwanie polityków. Po usłyszeniu zarzutów otrzymali status strony w postępowaniu, co daje im możliwość m.in. składania wniosków dowodowych. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. W Łódzkiej Alei Gwiazd odsłonięto gwiazdę wytwórni filmów oświatowych. Takie uhonorowanie wytwórni to również jeden z punktów obchodów jej 75. jubileuszu i symbolu dla kolejnych pokoleń filmowców, mówił prezes wytwórni Waldemar Drost. Oświatówka to nasz dom, w którym przechowujemy dorobek kilku pokoleń polskich filmowców. Gwiazda Alei Gwiazd poświęcona jest tysiącom pracowników i twórców, którzy przez 75 lat budowali markę WFO. Lśnić ona będzie pełnym blaskiem i przetrwa przez kolejne lata. Przez 75 lat działalności wytwórni filmów oświatowych w Łodzi zrealizowano w niej około 4,5 tysiąca filmów, które doczekały się ponad 1200 nagród na różnych festiwalach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia większe przejaśnienia, przelotny deszcz, a na południu także deszcz ze śniegiem. Lokalnie możliwe burze od 7 stopni nad morzem do 11 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Sonet 135. Inne mają zachcianki, ty masz raczej wolę. Więcej woli niż trzeba i wolę w zapasie. Do tego Will cię dręczy, próbując w mozole, czy do twej woli jego wolę dodać da się. Czyż nie pozwolisz, aby wola twa pojemna choć raz dla woli Willa schronieniem się stała? Czy tylko wola innych zda ci się przyjemna, a mojej brzask nadziei nigdy nie zapala? Może choć pełne wody i w dodatku soli wchłania deszcze w podobnej roli i ty, miła, w wolę bogata do swej tak przestronnej woli wpuść wolę Willa, by twą wolę wypełniła. Niech suplikanta twoja odmowa nie boli, daj mu do woli czynić zadość twojej woli. O, a to Marek Kondrat, który uczynił wyjątek i wystąpił w roli aktora, czytając sonety Szekspira w przekładzie Stanisława Barańczaka. Rok był 2012. Skąd nagle Szekspir? Tylko dla dorosłych, dodajmy. Stąd, że oto zbliża się Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, obchodzony od 1995 roku 23 kwietnia. Szekspir z kolei jest jednym z tych wielkich ludzi pióra, którzy, uwaga, zmarli 23 kwietnia 1616 roku, ale według kalendarza juliańskiego, czyli starego. Kataloński gigant natomiast zmarł także tego dnia, tyle że według kalendarza nowego gregoriańskiego. Nie koniec ciekawostek. Autor Hamleta urodził się prawdopodobnie również 23 kwietnia w 1564 roku. Mielibyśmy okrągłą rocznicę. Te kalendarzowe okoliczności brane były pod uwagę, gdy ustanawiano święto książki. Wymyślili je Katalończycy w roku 1926. Czy nadążamy za mną? Bo ja za sobą już chyba nie. Patronem Katalonii jest święty Jerzy, którego dzień to właśnie 23 kwietnia. Pozostali Hiszpanie obchodzą Dzień Książki od 60 lat. Trójka natomiast natychmiast, czyli w roku 95 ogłosiła, byliśmy chyba pierwsi w Polsce, że UNESCO przystąpiło do organizowania Dnia Książki w całym świecie. I wreszcie profesor Jerzy Limon odszedł niestety kilka lat temu, postanowił w tym dniu obchodzić w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, to jego dziecko, urodziny Szekspira. I jeszcze o tym powiemy coś tej nocy. Tymczasem łączymy się z Gdańskiem, gdzie z innego zupełnie powodu trwa święto poezji. Zapraszamy do godziny drugiej, a piosenkę tę dedykuję przyjacielowi. Nie jest to wyłącznie prywata. Oh, A tymczasem w niedźwiedziej lodówce coraz mniejszy zapasik. Ot dla przyjaciela, wracaj więc jak najszybciej. To taki nasz niedźwiedzi kot tajemny. Kto ma wolę rozszyfrować go, ten rozszyfruje. Tymczasem połączyliśmy się już ze studiem w Radiu Gdańsk, gdzie są panie Magda Kicińska. Halo. Dobry wieczór. I Małgorzata Lebda. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. To panie, które reprezentują dwuosobową radę programową 8. Festiwalu Europejski Poeta Wolności. Wymieniamy jeszcze jedną panią. To pani Aleksandra Wojtaszek, autorka przekładu tomu wierszy Moniki Hercek, laureatki nagrody. Dobry wieczór. Literackiej Gdańska, Europejski Poeta Wolności. Szczegóły niebawem, bo dla nich spotkaliśmy się. Powiedziałam, łyśmy się na razie, bo jedynym panem w studiu Radia Gdańsk jest reprezentant jury wspomnianej nagrody, poeta, eseista, twórca ośrodka Pogranicze w Sejnach, Krzysztof Czyżewski. Witaj, Krzysztofie. Kłaniam się. Dobry wieczór. Raz jeszcze witamy państwa. Olga Sarzyńska, Wojciech Dorosz i ja, to my. No tak, czy ktoś z państwa w studiu Radia Gdańsk towarzyszy od początku festiwalowi Europejski Poeta Wolności i nagrodzie przyznawanej na nim? Może Krzysztof? Mógłbym powiedzieć, że prawie od początku. Tak. Doskonale, to bardzo podobnie jak ja. Zatem tylko przypomnę, ale w skrócie, bo po raz 8 to jednak czynię, pomysł gdańskiej poetki Anny Czekanowicz, by prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, no niestety nie żyjący już, jak wszyscy wiedzą, ustanowił nagrodę dla poetów europejskich, ogłaszaną i wręczaną podczas festiwalu, który odbywałby się w cyklu dwuletnim. Prezydent Paweł Adamowicz zrealizował ten pomysł pani Ani i tak spotykamy się, powtórzę, po raz 8 z tej okazji. Festiwal odbywa się naprzemiennie z odnalezionym w tłumaczeniu, czyli gdańskimi spotkaniami tłumaczy literatury. Tegoroczny festiwal rozpoczął się, wyręczam już panie, 17 w środę, zakończy się jutro, czyli 20 w sobotę, a dzisiaj jego moment, czyli w piątek, bo jest piątek, kulminacyjny, to znaczy gala nagrody. No, to byłyby podstawowe wiadomości. Czy panie kuratorki zechciałby jeszcze coś dodać? Oczywiście bardzo ogólnie, bo przypominamy, że pora no, nie sprzyja zapamiętywaniu jakichś bardzo trudnych do zapamiętania szczegółów, typu na przykład zagraniczne nazwiska. To co, może powiemy o tym, że nominowanych było 6? Pani Magda czy pani Małgorzata? Przepraszam, nie widzę pań, więc trudno wskazać. Pani Małgorzato? Magdalena akurat tutaj pani się pierwsza dorwała do mikrofonu. Tak. Proszę. Tak, no grono nominowanych poetów i poetek przezacne. Poetów i poetek oraz oczywiście tłumaczy i tłumaczek, bo gdyby nie ich praca przekładowa, praca nad przekładami, to tych tomów nie moglibyśmy poznawać. I tak postaram się wymienić i postaram się nie skrzywdzić wymową swoją niedoskonałą nazwisk, brzmienia nazwisk. I przepraszam, nie przerazić państwa, którzy nas słuchają, bo na pewno tego nie zapiszą, nie zapamiętają, ja także nie. Przede mną jest lista, więc mam troszkę łatwiej. Ja się postaram nie przerazić o tej porze, zwłaszcza, żeby się ludziom koszmary nie śniły, ale też uspokoję, że na www.europejskipoetawolności.pl te wszystkie informacje na spokojnie i bez trwogi będzie można znaleźć. Mhm. Ale pozwolę sobie jednak podjąć to wyzwanie i powiedzieć, że nominowany w tym roku był Darko Cvijetić, za tom Śnieg robił wszystko, żeby nie spaść. Z chorwackiego przekładał go Miłosz Waligórski. Miriam van He z niderlandzkiego przekładana przez Jerzego Kocha, Ania Eramaja, zapiski śpiewaczki z fińskiego przełożone przez Katarzynę Szal, Mireła Iwanowa, 7, wiersze z biografiami, z bułgarskiego przekładała je Magdalena Pytlak, Arvis Wiguls, Tom Pchlitark z łotewskiego przełożył Piotr Ruciński, no i oczywiście siedząca tutaj po przekątnej w studiu w Gdańsku Aleksandra Wojtaszek, która z chorwackiego przełożyła Monikę Hercek, Okres ochronny. I dwie te panie właśnie dzisiaj wieczorem zostaną już oficjalnie z honorami nagrodzone. Mm-hmm. To bardzo też ciekawa jest mapa, no bo poznajemy przy okazji Europę od tej takiej mniej znanej strony, bo na przykład Chorwację znamy doskonale jako turyści i kochający wybrzeże, jak ono się nazywa, dalmackie, dalmatyńskie. Natomiast tutaj mamy obok dwóch chorwackich reprezentantów, bo Darko to chyba mężczyzna, także fińską panią. Dwie fińskie poetki. Tak. Dwie fińskie poetyki, dwie bardzo różne książki, więc i chorwacki świat poetycki, i fiński świat poetycki w dwóch tomach możemy dzięki tegorocznej edycji poznać. No i jeszcze Bułgaria jest. Tylko, tak, ale pamiętajcie, że Darko Cvjetić to jest Bośnia i Hercegowina. Mm-hmm. Ale tworzył ten wybierczek chorwacki. Ale dzięki Krzysztofowi. Jesteśmy na pewno gotowi o tej porze na dyskusję o zawiłościach językowych Bałkanów i byłej Jugosławii. Tak, to, ale... to dopiero może zaniepokoić słuchaczy i słuchaczki o tej porze. Mm-hmm. No właśnie, ale ja wspomniałam o mapie, bo tak naprawdę od tego 2010 roku poznajemy, powtórzę, Europę od innej strony, czyli strony poezji, której w zasadzie chyba prawie w ogóle nie znamy. Na tym polega też atrakcyjność, sens całego tego festiwalu Europejski Poeta Wolności, no jak i też owej nagrody i wreszcie tomików, które ukazują się. Jest ich już teraz sporo. Tomików, których, no tutaj z kolei za panią powtórzę, no nigdy byśmy prawdopodobnie nie przeczytali, gdyby nie zostały przetłumaczone, no i wreszcie wydane i stoją na półce na przykład w Instytucie Kultury Miejskiej. To jest organizator właśnie festiwalu, a Instytut, jeszcze powiedzmy, ma przepiękną, nową siedzibę w tak zwanym kunszcie wodnym. No i tam większość spotkań odbywa się. Dawniej państwo wędrowali po całym Gdańsku. Zresztą siedziba dawna IKM-u, Instytutu Kultury Miejskiej, była maleńka, jeszcze dzielona z jakąś inną instytucją. Dobrze, to tyle takiego wstępu, czyli rozgrzewki. To teraz zwrócę się, jeżeli panie kuratorki pozwolą, czyli pani Magdalena Kicińska i Małgorzata Lebda, zwrócę się do Krzysztofa Krzyżewskiego z prośbą nietypową, by zechciał w dialogu z panią Aleksandrą Wojtaszek zaprezentować ten szczegół najistotniejszy dzisiejszego wieczoru, czyli poezję chorwatki. Przypominamy Moniki Hercek. Powiedziałam w dialogu, bo ja wiem, jak Krzysztof pięknie potrafi wykładać. No ale wykład o tej porze także chyba nie do końca byłby możliwy do takiego pełnego pochłonięcia czy wchłonięcia. No to co, zaryzykują państwo? Zrobię, Krzysztof Krzyżewski tak, może zrobię wprowadzenie. O, bardzo proszę. A ja będę... Ale pytania można zadawać pani Aleksandrze. Właśnie, a potem sobie porozmawiamy z Aleksandrą Wojtaszek, która pełni tutaj rolę tłumaczki, ale też pamiętajmy, że tłumacze w całej filozofii tej nagrody są też takimi animatorami, ambasadorami poszczególnych języków i kultur. To oni wnoszą propozycje dla nas, co jest ciekawego, w jakim kraju w poezji. Muszą mieć doskonałą orientację, wykonać pracę nie tylko właśnie skupiania się na tłumaczeniu, ale rozpoznania środowiska, znalezienia najciekawszych zjawisk i to na ich właśnie wiedzy, doświadczeniu, intuicji polegamy, bo to jest decydujące potem, kto się dostaje do konkursu i kto przechodzi do finału. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że tak jest zaakcentowana rola tłumaczy i że faktycznie śmiałam się przed chwilą, że ja nie mogę zbyt wiele mówić, ponieważ tłumacze jako cisi wyrobnicy w tej winnicy poetyckiej. Natomiast bardzo wydaje mi się, że to jednak znaczące faktycznie dowartościowanie roli, zwłaszcza w przypadku małych języków, to chyba w ogóle tak działa, trudno, żeby było, aż żeby wydawcy na przykład świetnie orientowali się w każdym wydawnictwie, w takich literaturach, no nazwijmy to uczciwie, mniejszych, w rodzaju fińskiej czy chorwackiej, więc faktycznie wydaje mi się, że w jakiś tam sposób ta rola ambasadorska jest chyba faktycznie dość istotna i fajnie, że właśnie festiwal w taki sposób to podkreśla. I jest druga rzecz, którą jeszcze tak bardziej generalnie warto podkreślić, to fenomen w ogóle siły przekazu poetyckiego płynący do Europy z Bałkanów. Gdańsk jest tutaj tym polem doświadczalnym, w którym odkryliśmy niezwykłą siłę. Monika Herceg nie jest pierwszą laureatką tych 8 edycji. Wcześniej była Dorota Jagić, tak, która wydaje mi się zresztą jest duszą pokrewną do Moniki Herceg i możemy o tym jeszcze rozmawiać. Jest świetny Darko Cvjetić w tym finale i od jakiegoś czasu ja tutaj mówię coś, co bardzo było leżało na sercu Zbyszkowi Mikołajce, naszemu jurorowi, który odszedł od nas dosłownie kilka dni temu i nie doczekał tego finału, chociaż zadecydował o tej nagrodzie. To była jedna z ostatnich rozmów, które mieliśmy z nim. I on był po prostu fanem, odkrywcą geniuszu bałkańskiego. Na każdym spotkaniu to podkreślał. Zresztą Lesza Naku, nasza zeszłoroczna laureatka, przecież też jest Albanką, to są też Bałkany. Więc przy okazji tej nagrody odkrywamy bardzo ciekawą przestrzeń poetycką, której dojrzałość i wielkość podkreśla poezja Moniki Herceg. To w ogóle jest też ciekawa wymiana w takim sensie, że był w pewnym momencie w literaturach krajów byłej Jugosławii, była ogromny podziw dla polskiej poezji. Jeśli rozmawiam z autorami z pokolenia powiedzmy 60., 70. lat, na przykład chociażby znany dobrze w Polsce Milan Kojergowicz, oni zawsze podkreślają, jak ważna była dla nich polska poezja, zwłaszcza w trakcie wojny. Ostatnio z kolei inny też bośniacki pisarz Faruk Szakić powiedział dokładnie to samo, że kiedy w trakcie wojny działo mu się coś tak niewyobrażalnego, dlaczego poszukiwał języka, jak to wyrazić, sięgnął po polską poezję. Uwielbia się w Zagajewskiego, Róże Miłosza, Herberta w całej byłej Jugosławii, więc mam wrażenie, że doszliśmy właśnie, zresztą Monika też w jednym z wierszy odwołuje się z kolei do Szymborskiej. Pojawia się Maria Kiri-Skłodowska. Tak, która też jest dla niej ważna z kolei z tej perspektywy bardziej naukowej. Więc wydaje mi się, że zaszedł to ciekawy ferment kulturowy, że w pewnym momencie to my byliśmy dla nich inspiracją w jakiś tam sposób poetycko, a teraz oni stają się nią dla nas, więc bardzo mi się ten proces podoba wymiany. Jest jeszcze rzecz ważna, którą chciałbym przy tej okazji podkreślić, bo Monika Herceg razem z Aleksandrą Wojtaszek są najmłodszymi laureatkami tej nagrody. I do głosu dochodzi bardzo młody głos. One zresztą są prawie równolatkami. I myślę, że to zestrojenie wspaniale odczuwalne w przekładzie, wspaniałym, czystej frazie dojrzałej w tłumaczenia Oli Wojtaszek, że w tym jest też zaplecze takiego wspólnego doświadczenia pokoleniowego. Co byś o tym powiedziała? Tak, tak. Właściwie to tak zaczęła się nasza przygoda trochę z Moniką, że ja byłam poproszona o to, żeby do wrocławskiej Odry przygotować jakieś przekłady poetyckie z tego regionu. I ponieważ dana mi została wolna ręka, pomyślałam, czego bym chciała, żeby, co bym chciała, żeby polscy czytelnicy mogli odkryć, i pomyślałam, chcę, żeby odkryli młode kobiety. Wybrałam z każdego kraju, z Czarnogóry, z Serbii, z Chorwacji, po jednym wydawało mi się najbardziej wyrazistym głosie, dziewczyn urodzonych już w latach 90. Monika jest rocznik 90. I właśnie, i tak, i w pewnym sensie to jest dlatego, że było mi to bliskie. Oczywiście ja nie mam na przykład takich doświadczeń, które ma Monika, czyli wojennego uchodźstwa. Z drugiej strony mamy na przykład podobne doświadczenie dorastania na wsi w latach 90., które nas ewidentnie łączy. Więc wydaje mi się, że jest w tym faktycznie jakaś jednak, oczywiście, że tłumacze nie muszą być tej samej płci, ani w tym samym wieku, co poeci, ale w jakiś sposób to pozwala czasem odkryć, wydaje mi się, jakieś faktycznie nowe wymiary. No ja muszę też powiedzieć przy tej okazji, skoro właśnie powiedzieliśmy o tym, jak młoda jest Monika, ona jest 34-latką, ale to jest nieprawdopodobne, jak ona jako, nie tylko jako głos poetycki, ale w ogóle jako postać jest dojrzałą osobą. Znaczy ja zastanawiam się, czasem ją pytam, czy ona sypia. Mówi, że słabo, bo ma dwoje dzieci i dwa koty, więc generalnie jeśli nie budzą ją dzieci, to budzą ją koty. Natomiast jest autorką 3 świetnie przyjętych tomików poetyckich, jest autorką 5 dramatów, właśnie pisze powieść, udziela się jako aktywistka przede wszystkim w kontekście praw kobiet i praw uchodźców. Do tego pracuje jako redaktorka w jednym z największych wydawnictw chorwackich. Prowadzi mnóstwo spotkań właśnie głównie z interesującymi kobietami w Chorwacji. Ja nie wiem, w jaki sposób ona naciąga dobę, ale jakoś jej się udaje to robić. No i tutaj dotykamy bardzo ważnej sprawy, bo z jednej strony mamy młodość, a z drugiej strony słyszymy o dojrzałości. I też tych dwóch rzeczy zwykle się nie kojarzy ze sobą. Młodość kojarzy się z buntem, taką wolnością od odpowiedzialności nawet, że to jest czas, w którym można po prostu być anarchistą, bardziej zbuntowanym, kontrrewolucyjnym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważam, że bardzo zasadne jest to określenie dojrzałości, bo to jest to, co nas przy tym bardzo trudnym werdykcie w tym roku uderzyło, to, bo dostaliśmy naprawdę 6 znakomitych tomów poetyckich, a paradoksalnie niemal jednogłośnie zagłosowaliśmy za laureatką. To się w ogóle pierwszy raz w ogóle w historii tej nagrody zdarzyło. Zazwyczaj to są bardzo burzliwe, długie dyskusje. Jak Zbyszek Mikołajko mówił, poezja jest zbyt poważną sprawą, żeby się o nią nie kłócić, więc bardzo to do tej pory było burzliwe, a nagle tutaj zestrojenie, że przy tak wysokim poziomie wszystkich tomów poetyckich od początku wskazywaliśmy na Monikę Hercek. I ma tutaj na rzeczy sprawa tej dojrzałości, czyli takiej takiego nowego sposobu, ja bym powiedział, emancypowania się zarówno poetki, kobiety, obywatelki Europy Środkowej i tej nowej Europy, która już nie wyrasta w takim, tak jak Aleksandra podkreśliła, wyszła ze środowiska wiejskiego, miała doświadczenie uchodźcze podczas wojny, przeprowadziła się ze wsi do miasta, mieszka w Zagrzebiu, jest rozpoznawalna międzynarodowo, ale to nie są rzeczy, które decydowały o jej emancypacji, że jest tutaj coś innego, takiego poczucia, że już naszym zadaniem w tej części Europy nie jest doganianie Europy, a branie za nią odpowiedzialności. Że już kwestia nie jest w tym, żeby adoptować u nas, czy dołączać się do wzorów znanych ruchów już na Zachodzie czy w świecie, tylko żeby tworzyć własne narracje, własną opowieść. Już jest ta świadomość, że narracje, które otrzymaliśmy, które to pokolenie otrzymało, na przykład o tym, o pokoju i nigdy więcej, o otwartych granicach, o Europie otwartych granic, na ich oczach się rozpada. Zaczynamy żyć w szalonym świecie i doświadczeniem tego pokolenia w moim przekonaniu jest takiej zdrady tych narracji. To musimy zbudować nową narrację o cywilizowaniu barbarzyńców, o protekcjonalizmie wysoko cywilizowanych kultur i tak dalej, o Rosji, o Izraelu, o współzależności technologii z dobrym życiem. To wszystko się rozsypuje na ich oczach. I poezja Moniki Hercek jest poezją, jak Aleksandra Wojtaszek kiedyś określiła, to jest gra o najwyższe stawki. I rzeczywiście ona się mierzy z wzięciem na własne barki budowania nowej, alternatywnej, odważnej opowieści, która przekracza takie dotychczasowe formy emancypacyjne, na przykład, nie wiem, ruchu feministycznego. Ona jest bojowniczką o prawa kobiet, ale dużo za mało jest to dla niej. Bo jednocześnie idzie za tym ekologia, ale nawet ekologia jest za mało. Jest taki wiersz Polowanie, kiedy ona pisze o wszystkich istotach, które się stają jedną. Czyli jeżeli kobieta, to bardziej jako metonimia tych wszystkich, którzy w tym świecie są słabi, prześladowani, wykluczeni, czyli nie zamykanie się już w jakimś wąskim plemieniu walczącym o swoje prawa, tylko dużo szersze spojrzenie obejmujące wszystkich, którzy na taką empatię i taką walkę zasługują. Tak, to jest w ogóle ciekawe, że tutaj na przykład, jeśli używamy takich pojęć, które wydawałoby się są wytarte, jak patriarchat, ale rozszerzamy je nawet na pewne kategorie myślowe, na przykład odkowywanie siły, dominacji jakby jednym i słabości, poddańczości drugim. I zaczynamy zastanawiać się, na jakich kategoriach jest oparta cała nasza kultura, a Monika robi to nieustannie od pierwszego wiersza. Jeden z pierwszych wierszy w tym tomie to jest monolog Maryi i Ewy. I tam zastanawiamy się, ale mamy też bardzo dużo odwołań do greckiej mitologii i w ogóle do takich fundamentów naszej kultury. I zastanawiamy się, czy nasza kultura w samym swoim fundamencie nie jest, być może coś jest w niej nie tak. I to, o czym mówisz, że dojrzałość i młodość, że młodość powinna mieć prawo do buntowania się, do bycia. Ale właśnie, chyba jesteśmy już trochę tym pokoleniem, które nie ma na to prawa, nie ma na to czasu, żeby się bezsensownie buntować, bo właśnie świat się w pewnym sensie rozpada, wszystko te wielkie narracje znowu się rozpadają, oczywiście nie po raz pierwszy, tylko po raz kolejny w XX wieku. I chyba nie ma czasu, żeby sobie pozwolić na nawet taki bunt, który byłby krzykiem. Niedawno czytaliśmy te poezje w Krakowie w klubie książki i zastanawialiśmy się też, co nas ujmuje w tej poezji, że to jest poezja, która z jednej strony jest grą o najwyższe stawki i zajmuje się problemami naprawdę fundamentalnymi. Mówi o prawach najsłabszych, o prawach kobiet, o prawach dzieci, o prawach uchodźców, a jednocześnie nie jest szantażem emocjonalnym. Jednocześnie próbuje prowadzić dialog, próbuje dekonstruować po kawałku, budując często bardzo wyszukane metafory, nie krzyczy, nie epatuje, nie szantażuje i to chyba też jest ważne, bo podejmuje mimo wszystko dialog. Ja bym do tego dodał, o czym mówisz, że też nie czyni z siebie ofiary. Nie ma tam skargi, nie ma tam narzekania. Jest bardziej branie odpowiedzialności, poszukiwanie wiedzy. To jest też bardzo ciekawe. Jeden z kontekstów dla poezji ważnych, dla poezji Moniki Hercek, to jest po prostu nauka. Ona się fascynuje współczesną fizyką. Skończyła tak studia z fizyki, to jest dla mnie też niesamowite. I czuć to w poezji, prawda, że tam jest też, że empatia łączy się z poszukiwaniem wiedzy, że to się nie przekłada tylko na bycie ofiarą, prawda, czy skarżenie się. Ale to też fajnie widać, ponieważ dużą częścią tego tomu są her story, historie rozmaitych kobiet. Bardzo wiele to są naukowczynie, które w jakiś sposób zostały, ich wkład został zapomniany, ale też mamy kobiety z popkultury, z kultury właśnie, Ale mamy na przykład też, co wydawałoby się takim zabiegiem, być może jeśli piszemy o cierpieniach kobiet, które są ofiarami przemocy i tak dalej, nagle mamy postać kobiety, która zabiła swojego męża, co prawda w samoobronie, ale go zabiła. Mamy kobietę, która, znaczy mamy taki wiersz, w której nie ma konkretnej kobiety, natomiast mamy wiersz o właściwie o depresji poporodowej, który opowiada o kobiecie, która zabija swoje dziecko. A więc tu nie ma jakby przedstawiania czarno-białego świata. Świat swojej złożoności, właśnie Monika wychodzi tutaj od, wczoraj mieliśmy zresztą bardzo ciekawą dyskusję, bo zaczęłyśmy od kobiet, a skończyliśmy na fizyce kwantowej i na przeskakiwaniu horyzontu zdarzeń. Właśnie tak się rozmawia z Moniką, jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Więc faktycznie te światy i te światy są u niej nieprawdopodobnie spójne. Tak, tak, tak. Lovostaj, ten tom, to jest piękne słowo, takie sięgające do starosłowiańskiego źródłosłowu. Okres ochronny, kiedy człowiek decyduje się odłożyć broń i nie polować. I w tym wierszu tytułowym Monika Hercek pisze o takiej sytuacji, że mamy lovostaj, mamy okres ochronny, a jest poranek, szronem mrozem przykryte ciało martwej sarny mimo okresu ochronnego. I gdybyśmy tą sytuację jakby przyjęli jako kolejną metonimię, że za tą sarną mogą być też prawa człowieka, może być prawo międzynarodowe, wolność mediów, różne inne części tej pozytywnej opowieści, którą mieliśmy, takiego okresu ochronnego, to nagle Monika Hercek przez to nam mówi, że okej, mamy wspaniałą technologię, ale sztuczna inteligencja dzisiaj pomaga namierzyć z precyzją cele cywilne, w których się po prostu zabija ludzi. Że na naszych oczach dzieje się ludobójstwo jawne, że na naszych oczach nie ma żadnego znaczenia prawo międzynarodowe, bo silni się tego nie słuchają. Więc to jest ten okres ochronny, który okazuje się jakąś wydmuszką, za którą nie stoi żadna realna rzeczywistość i silny wcale nie musi się tego słuchać. Możemy mieć wszystkie media wolne, możemy mieć wolne słowo, możemy mówić o każdej zbrodni, ale to nie zmienia rzeczywistości. I to jest ten koszmarny świat, w którym nagle odkrywamy, że te wszystkie przywileje demokracji, praw międzynarodowych i tak dalej, dzisiaj nie działają. Tak, ona zresztą wprost zaczyna ten wiersz od my głuche, niedożywione sarny, a więc jakby tutaj podmiot liryczny się utożsamia z... Natomiast tylko, że wydaje mi się, że w tej poezji jest jednak dużo nadziei i nadzieję właśnie przynosi sama poezja, sam akt. Poezja rozumiana tutaj naprawdę szeroko jako prawo do opowieści, jako jeśli przemówi się w imieniu tego słabego, tej głuchej i niedożywionej sarny, to wywalczy się mu jakąś wolność. Właśnie ona sama mówi, daje schronienie tym wierszem paradoksalnie i wydaje mi się, że ja jak tłumaczyłam Monikę, to przypomniało mi się, że kiedyś dawno temu w ogóle w tramwaju w Krakowie zobaczyłam cytat z Hanny Arendt, która mówiła, mniej więcej parafrazuję, każdy smutek można znieść, jeśli opowie się o nim jakąś historię. I Monika opowiada tę historię, opowiada w imieniu właśnie i swoim bardzo często, bo wiele tych wierszy tematyzuje sam proces pisania, swojej często słabej pozycji, pozycji dziecka, które dorastało na wsi. Ona zresztą mówi o tym otwarcie, że jest wyjątkiem właściwie, nie powinno było jej się udać. Jej mama skończyła 8 klas szkoły podstawowej, jakby nie mieli pieniędzy, byli bardzo biedni, mieszkali w jakimś takim miejscowości, gdzieś, jak sama mówi, nigdzie w Chorwacji. Książkami ogrzewało się dom. Tak, tak, nie było właściwie, więc jakby sama jest trochę wyjątkiem, więc też co jej w jakiś tam sposób oczywiście być może pozwala się łatwiej zempatyzować, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby spróbować odnaleźć ten głos, opowiedzieć tę historię, że to już jest dużo. Dotykasz teraz do drugiej części tomu, bo ten tom ma jakby drugą taką fascynującą część, która jest poświęcona miejscu poetki w świecie, kiedy ona kilkoma fantastycznymi wierszami określa, czy szuka, czym poetka może w takim świecie właśnie tych wszystkich zagrożeń być, żeby po prostu nie poddać się tej destrukcji. I to samo określenie, samoświadomość poetycka tutaj nabiera naprawdę dużej siły, bo jej drogą wyjścia z tego jest określenie tego, co można poprzez słowo poetyckie zrobić, a tym bardziej, jeżeli ono jest złączone takim antycznym sensie z poezji, czyli z aktem działania, to tutaj ten jej aktywizm środowiskowy na rzecz uchodźców, kobiet i się spotyka, że te rzeczywistości są nierozdzielne, niemal w naturalny sposób jest zarówno poetką, jak i aktywistką. A tak, to zresztą znowu Pani Aleksandro, bardzo proszę, a za moment ja wtargnę, za co bardzo przepraszam, ale taka moja rola dzisiaj. Ja tylko, to ja w takim razie tylko jedno zdanie, bo wracamy z powrotem do tego, o czym mówiliśmy na początku, że Bałkany jako taka ciekawa przestrzeń, przypomina mi się Danilo Kisz, który cały mówił, że poetyka zawsze ma w sobie etykę, a poetyka ma etykę. Jakby niemożliwe jest pisanie poezji bez etyki. Myślę, że u Moniki to bardzo widać. Mm-hmm. To fascynujące, co Państwo mówią. Bardzo dziękuję, że ten dialog tak pięknie się rozwija. Ja tylko przypomnę, że są z nami w studiu Radia Gdańsk, panie, które odpowiadają za program Festiwalu Europejski Poeta Wolności, Magdalena Kicińska i Małgorzata Lebda. I oczywiście powrócimy do laureatek obu Nagrody Literackiej Miasta Gdańska za jakiś czas, ale no, dodajmy, że oczywiście nie tylko na tej laureatce, na poezji chorwackiej, na tych tematach państwo, czy nad nimi się pochylają, jak to się mówi, tych tematów i tych spotkań jest i masa gości także z różnych stron Europy. Więc całego programu oczywiście nie opowiemy. Ja zwróciłam uwagę na taki punkt, który dotyczy roku Czesława Miłosza, czyli festiwalu zarazem Miłosza, no i był jego wieczór. Pytam o to odważnie, bo wiem, że Krzysztof Czyżewski także opiekuje się poezją Miłosza, spuścizną po nim. To wszystko dzieje się w Krasnogródzie, w dworze ciotek Miłosza, dawnym dworze. Więc jeżeli panie pozwolą, to ja teraz zapytam o ten wieczór właśnie wierszy Miłosza, który już za nami, jak rozumiem. Tylko jeszcze dygresja, że obie panie, które tak cichutko, grzecznie sobie tam siedzą w tym Radiu Gdańsk, są też poetkami i są też bardzo młode. Czyli tu wszystko układa się tak dosyć spójnie. Krótko pytam i krótko odpowiadamy, bo no, nie mamy już za dużo czasu. Mniej niż godzinę zdecydowanie przecinaną utworami jeszcze odtwarzanymi przez nas, no powiedzmy muzycznymi. Która z pań, czy może pani Małgorzata tak, teraz? Tak, to z tej strony Małgorzata Lebda tym razem. I faktycznie mieliśmy dzisiaj wspaniałą okazję do tego, żeby posłuchać wierszy Czesława Miłosza, jego wierszy, ale też przykładów poetyckich w wykonaniu, tak to nazwałyśmy w programie, pomorskich poetów i poetek. Zrobił się z tego wspaniały dialog, właściwie też taka wspólnota wokół wierszy samego noblisty, ale też wokół wierszy, które tłumaczył. I dużo sobie notowałam podczas tego spotkania i można byłoby właściwie rozrysować też taką mapę zainteresowania samego Czesława Miłosza, co dla niego było ważne w tych tekstach tłumaczonych, na jakich czułościach też tłumaczył, więc to był dla nas ważny punkt programu, żeby też zaprosić różnych poetów i poetki, żeby zaprosić też do Gdańska Kraków, bo to jest przecież też nasza współpraca z Festiwalem Miłosza, z Rokiem Miłosza i z wydawnictwem Znak. I właśnie czytanie poezji odbyło się też wczoraj, gdzie usłyszeliśmy w językach narodowych poezję nominowanych tutaj do Nagrody Poetów i Poetek. I może dodam jeszcze, że właśnie same tomy poetyckie są i były dla nas takim punktem wyjścia do tworzenia tego programu, ale też do takiej, myślę sobie, że Magdalena tutaj się ze mną zgodzi, jakiejś też pracy u podstaw, którą widać na przykład w tytule debaty, która przed nami jutro o godzinie 17. Dzisiaj już. No. O, przepraszam Państwa, tak, mamy już, tak, w piątek o godzinie 17. Dziękuję za czujność. Magdalena Kicińska zawsze w gotowości. A więc i debata dzisiaj, tak? Tak, zatytułowana Po co poezja? Bo myślę sobie, że warto o tym cały czas rozmawiać, warto przypominać i szukać takich, myślę sobie też jasnych punktów. Tak myślę właśnie o poezji, że poezja jest czymś, co nam trochę rozświetla życie i pozwala po prostu lepiej żyć. Więc jutro o to... Dzisiaj. Tak, dzisiaj. Jest noc, ale już jest piątek. Tak, dzisiaj. Tak, to jeszcze raz właśnie. Dzisiaj. A poza tym też ogromnie tutaj zależało nam na tym, żeby ten aspekt translatorski został podkreślony, więc przygotowałyśmy też propozycję warsztatów translatorskich, lekcji poetyckiej, ale też wiemy, jak ważne jest to, żeby nie siedzieć tylko na sali i przysłuchiwać się dyskusjom czy też wierszom. Dlatego też zapraszamy na spacery. Mieliśmy przepiękną absolutnie podróż z Michałem Książkiem, jego biodróż, jak to nazywa, a już w sobotę 20 kwietnia o godzinie 10 spacer poetycko-roślinny po Gdańsku z Barbarą Piórkowską. Tak, i tutaj... Tak, i tu znów muszę wtargnąć. Pani takim pięknym, czystym głosem opowiada, pani Małgorzata Lebda, przypominam, między innymi poetka, a jak przeczytałam w notce na pani temat, mieszka pani na wietrznej grani w Beskidzie Sądeckim, to prawda? Tak, to prawda. Po wielu latach mieszkania w Krakowie powróciłam w swoje rodzinne strony i mieszkam w paśmie Jaworzyny Krynickiej, gdzie nie ma drogi i warunki do czytania i pisania są fantastyczne. O właśnie. Się ma taki głos, kiedy się w tak pięknych okolicznościach żyje, pracuje, no i cieszy się właśnie tym życiem, mam nadzieję. A teraz, proszę Państwa, zamiast piosenki, powiedziałam, że będzie w jakimś sensie muzyka, tak. Zamiast piosenki melorecytacja, a głos wykonawcy Państwo rozpoznają. A day so happy. Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie. Hummingbirds were stopping over honeysuckle flowers. There was nothing on earth I wanted to possess. Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. Whatever evil I had suffered, I forgot. To think that once I was the same man didn't embarrass me. In my body I felt no pain. When straightening up, I saw the blue sea and sails. Dar, gift w wykonaniu autora, czyli Krzysztofie? No, pana Czesława, ale muzykę chyba zrobił jego syna, Antoni Miłosz. No wiem, że tym się zajmował, ale czy akurat na tej płycie, którą otrzymałam gdzieś z zagranicy dalekiej, The United States of Poetry, akurat jest jego muzyka, nie jestem pewna. No, myślę, że tak, bo pan Czesław nikomu innemu by się nie dał namówić. Ależ tam jest kilkudziesięciu poetów, Krzysztofie, także to jest jeden, jedyny Czesław Miłosz z tym maleńkim giftem. Proszę państwa, to jest trzeci dzień Festiwalu Europejski Poeta Wolności 24 w studiu Radia Gdańsk. Gościmy panie Aleksandrę Wojtaszek, Magdalenę Kicińską i Małgorzatę Lebdę oraz pana, który przed chwilą właśnie się wypowiedział, Krzysztofa Czyżewskiego. Krzysztofie, powtórzę się krótko, bo mamy jeszcze mnóstwo wątków czy tematów, jak państwo wolą. Będzie czytanie Miłosza w Roku Miłosza w Krasnogródzie? Tak, zapraszamy wszystkich na 30 czerwca na Wielkie Księstwo Poezji połączone z urodzinami Czesława Miłosza i tam zawsze tradycyjnie, zbiorowo czytamy jego poezję. Dobrze, dziękuję bardzo. Będziemy się i my prawdopodobnie łączyć, jeżeli pozwolisz, Krzysztofie, z Krasnogródą. No a teraz wracamy do Chorwacji i do laureatki tegorocznej nagrody EPW, czyli Europejski Poeta Wolności, no i do jej tłumaczki. Bardzo podoba mi się określenie, które kiedyś poznałam na odnalezionym w tłumaczeniu, czyli tym wydarzeniu, które przeplata się z Europejskim Poetą Wolności, czyli z tym festiwalem. Mianowicie, że gośćmi będą tłumacze oraz ich pisarze. No więc to taka ładna zwrotka. Także proszę nie mieć żadnych kompleksów. Państwo są wielcy i właśnie o tym teraz chciałam, państwo tłumacze, chwilę posłuchać. Stanisław Barańczak, również tłumacz dzisiaj przywoływany, jak tłumacz między innymi sonetów Szekspira, stworzył taką potężną książkę o tłumaczeniu pod tytułem Ocalone w tłumaczeniu. No i teraz moje pytanie, które skieruję do pani Aleksandry, ale pozostali goście też są zaproszeni do ewentualnej dyskusji, niedługiej. No właśnie, co autor przekładu poezji jest w stanie ocalić z oryginału wiersza. Zawsze nas to fascynowało, kiedy rozmawialiśmy z właśnie głównie oczywiście autorami przekładów wierszy. No i oczywiście na przykładzie w tym przypadku poezji chorwackiej poetki, czyli Moniki Hercek. Zaczyna pani Aleksandra. Jeśli mówimy, że poezja oczywiście parafrazując musi ocalać, no to myślę, że przekład też musi ocalać jak najwięcej. Oczywiście od razu zakładając, że całkowite ocalenie jest niemożliwe. To znaczy oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że przełożenie wiersza w taki sposób, aby nic w nim zupełnie nie zginęło, jest niemożliwe. Staramy się, żeby zginęło jak najmniej. Z drugiej strony też dzisiaj się coraz więcej mówi o tym, że nie istnieje coś takiego jak zupełna nieprzekładalność, że nawet te utwory, które wydawało się, że są zupełnie nieprzekładalne, w jakiś sposób odnajdujemy do nich my, to znaczy tłumacze, próbujemy znaleźć drogę, to chyba jest ogromne właśnie bogactwo, znowu to pytanie opowiadania historii. Musimy sobie opowiadać historię o innych, a także o innych narodach, a więc o innych językach. W przypadku tłumaczenia Moniki z jednej strony właśnie miałam wrażenie, że dobrze ze sobą rezonujemy, że te jej frazy wchodziły mi czasem w głowę, czasem z nimi naprawdę długo chodziłam. Pamiętam taką scenę, duży fragment tego tomu przetłumaczyłam na Sycylii, w której wtedy akurat zaatakował Charon, to znaczy ogromna fala upałów, było po 46 stopni. Ja byłam tam ze swoimi chorwackimi właśnie przyjaciółmi i jakby w pewnym momencie od upału, od tych pomarańczy, które pękały mi pod butami, jak chodziłam, bo całe chodniki były nimi zasłane i frazy Moniki zaczęłam już mówić trochę, już moi znajomi patrzyli na mnie z wielkim niepokojem, ponieważ zaczynałam mówić bardzo dziwnymi frazami, więc ta poezja bardzo długo we mnie rezonowała. Oczywiście potem zaczynają się, najpierw jest wielki zachwyt, wielkie roztopienie, pojawienie się w cudzej frazie, a potem są problemy przyziemne, na przykład moim wielką debatą przy tym tomiku były przecinki, proszę Państwa. Wiem, że nie jest to być może temat na pierwszą w nocy między czwartkiem a piątkiem, ale przecinki, każdy przecinek w tej książce był przynajmniej 4 razy wymazywany i dopisywany, ponieważ taki mały insight z kuchni tłumaczeniowej. Chorwacki ma zupełnie inny sposób stawiania przecinków niż polski. To znaczy przed że, przed który, w tych oczywistych miejscach, gdzie po polsku musi być przecinek, po chorwacku go nie ma. Ale za to pojawia się czasem w innych miejscach. I pytam, mówię, dobrze Monika, na szczęście mamy wielki przywilej tłumaczenia poetów żyjących, więc zawsze możemy do nich o 3 w nocy napisać na Messengerze, na Facebooku i liczyć na to, że nam odpowiedzą. No i Monika mi o tej 3 w nocy, kiedy już dzieci spały i koty, odpisywała często. Ja mówię, co ja mam zrobić z przecinkami? Jak ty stawiałaś te przecinki? A ona mówi, no ja stawiałam tak, jak czułam, więc stawiaj ty też tak, jak czujesz. No intuicyjnie. Więc stawiałam, jak czułam, co oznacza, że 4 razy właśnie zazwyczaj mazałam i dopisywałam. Że oczywiście zdarzają się takie właśnie momenty, w których te języki... Ja mam trochę ułatwioną, przyznaję, sprawę. Mimo wszystko to są 2 języki słowiańskie. Otóż one w pewien sposób, tak, jeśli chodzi o składnie, o pewien rytm, bywają często przystające, ale też oczywiście potrafią zwieść na manowce, chociażby czasem tak wydawałoby się prostymi faktami, jak na przykład tym, że po chorwacku wąż to jest zmija, która jest rodzaju żeńskiego, a u Moniki bardzo jest ważne, czy określone zwierzęta, rośliny są rodzaju żeńskiego czy męskiego, a tu mamy zmiję, więc, i po polsku węża, tak samo jest z lisem zresztą, co się w tytule Dubrawki Ugreszyć pojawiło, mamy po polsku lisa. Tym bardziej, jeżeli wąż odnosi się do sytuacji Adama i Ewy. No właśnie, więc to nagle zmienia zupełnie sytuację. I tu więc w pewnym sensie tu musimy trochę stracić. Właśnie ja do dzisiaj zastanawiam się, czy właśnie tytuł Dubrawki Ugreszyć jako lis, a nie jako lisica, jak po chorwacku lisica, gdzie ona jest tam, ta lisica jest tricksterką, jest takim emblematem pisarki. No właśnie, no i co robić? Więc myślę, że tłumacz musi się być człowiekiem, który jest gotowy od razu na porażkę w pewnym sensie. Musi się godzić z porażką, a potem cieszyć się, że jednak ta porażka nie była absolutna. No tak, ale no, rzeczywiście to dobrze, że pani podkreśliła, lub przypomniała, że to jednak jest słowiański język i w sumie na takim poziomie potocznym łatwo się porozumieć, czyli dogadać. Tak, a pomyślmy i teraz... Piwo, to są 3 słowa, które są takie same. Jakie na przykład? Jest jeszcze... Zaraz. No kawa, wino i piwo. Na wyjazdu do Chorwacji wystarczą. Kawa, wino, piwo. Chwala lepa, oczywiście. Tak. Natomiast pochylmy się z czułością i współczuciem nad tymi nominowanymi, którzy tłumaczyli z fińskiego i z łotewskiego, prawda? Tutaj dopiero zaczyna się piekło, prawdopodobnie, możemy się domyślić. Czy piekło albo rozkosz. Powiedziała Magdalena Kicińska. O, bardzo dziękujemy pani Magdaleno. A ja może spróbuję, chociaż mam chrypę straszną, ponieważ u nas działa klimatyzacja. Przepraszam za tę uwagę. Ale beskidzkie powietrze tutaj na pewno by mi pomogło. Bo mam przed sobą owo schronienie dla kobiet. Tylko taki fragmencik przecież przytoczyłyśmy, prawda, panie przytoczyły. No to jest niesamowity wiersz i w dodatku mogę sobie pozwolić, bo on nie przekracza 11 wersów, czyli nie będzie wielkich praw po przeczytaniu. To jest tak z kolei a propos święta wtorkowego, czyli Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Troszkę sobie odchrząknę, tak elegancko.